wil begin, soos wat op baie van die kansels en baie van die kerke staan, so spreek die Here as ons uit die woord lees. Ons lees uit 2 Petrus 1 en dan gaan ek ook enkele verse lees uit 2 Timoteus. Petrus 1 vers 16, die woorde gaan op die bord verskyn. Ons gaan specifiek stilstaan, ek het dit in die begin genoem, by die Here wat deur sy woord praat en spreek. En een van die uitkomste van die reformatie is, ek sal daarna ook verwys, is dat die Here deur die gewone mens in sy taal kon praat, omdat die Bybel in die gewone mense taal verstaan is. So kom ons raak vir 'n oomblik stil, dit mag wees dat die Here iets anders vir jou uitwys vir oggend, as wat ons in die prediking gaan by stilstaan, miskien iets wat vir jou uitspring, as ons dit lees. So kom ons gee geleentheid net vir stil gebed. Twee Petrus 1 vers 16. Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe die allerhoogste majesteit gesê het, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Die stem uit die hemel het ons self gehoor, toe ons saam met hom op die heilige berg was. En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in die donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly, totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Dit veral moet julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord van God kom verkondig. Ons lees tot sover. En dan, 'n bekende gedeelte uit 2 Timoteus 3, Paulus aan Timoteus vers 14, maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde. Ek lees tot sover. Ek onthou nog die koerant opskrifte wat, ek was so 1 jaar of 2 in bediening, toe iemand wat saam met my in die klas was, Pieter Lou, hy was predikant in Bonnieville, miskien sal julle onthou, toe hy die Bybel se bladsye op die kansel uitgeskeer het, dit was hom heel waarskynlik van 'n ou Bybel. Maar die ontzag en die, amper die ontnugtering van mense dat jy so iets hoegenaamd kan doen. Dis rof hoor, die dominee kinders te op die Bybel gestaan gesê, maar as julle nou nie hierdie goed wil luister nie, ruk hy sommer die bladsy van die Bybel uit. Want julle wil nie luister, julle doen dit nie, het hy gesê. Maar ons almal het op een of ander manier groot geword, ook met hierdie prentjie van ons voorouers wat met die Bybel in die waakus getrek het, met die ossewaas. En die meeste van julle wat hier is, miskien nou die kinders nie, jy het nie 'n glas water op die Bybel gesit nie, want die Bybel is heilig, hy kom bo alle boeke wat hier langs jou boekrak lê. En die Bybel lees nie net simbolies daar nie, die Bybel lê daar omdat hy gelees moet word in die oggend en die aand, want dis die Here wat deur sy woord met ons praat. Baie van ons het so groot geword. Dis die Here wat praat. Maar dit was nie altyd so nie. Daar ver verjaar, en ons gaan baie daarna verwys verjaar, 500 jaar met die reformatie, het mense kerk toe gegaan vir die kinders, hulle daar gesit en hulle nie een idee gehad wat die priester daarvoor gesê het nie. Hy het gepraat en hy het uit die Bybel gelees, die Bybel was daai tyd in Latijn, en die gewone mens mag ook nie, en hy het ook die opleiding en vermoe gehad nie, is net die kerkgeleerdes of die sogenaamde Bybelgeleerdes, die priesters wat hierdie goed vir die gewone mense kom vertaal, en toe die gereformeerdes gekom, Martin Luther en Calvin en al die mense, en vandag is het vir ons het horde net vertalings in Afrikaans, maar vandag is het vir ons vanzelfsprekend, dat ons die Bybel in ons eie taal kan lees, en hulle het 'n verskriklike, wonderlike goed in vir daai tyd, omstrede goed gedoen, en hulle die Bybel in Duits vertaal, dat die gewone mens toegang te kon hê om Godse woord in hulle eie taal te kan lees. Dit was nie meer vir hulle onverstaanbaar nie. En in daai tyd het die uitroep ook gekom, sola scriptura, sola beteken alleen in skrif, beteken scriptura beteken skrif, alleen die skrif, alleen die Bybel. En op grond van gedeeltes wat ons gelees het, soos vanoggend 2 Petrus 1 en 2 Timoteus 3, is daar geleer dat dit Godse woord is. Ek lees 2 Timoteus 3. Die hele skrif is deur God geïnspireerd, die laaste vers, en dan sê hy, maar jy sê vir Timoteus, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet toch wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die heilige skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei in Christus Jesus. Want dis deur God geïnspireer. Maar ons moet onthou, toe Paulus nou hierdie gedeelte aan Timoteus skryf, was die Bybel nog met sy 66 boeken nie naast en by soos wat ons het vandag het nie. Dit was die sogenaamde Septuagint, die boeken van Moses, en dan was het een ander klomp boeken, die sogenaamde apokaliptiese literatuur, maar een klomp ander ou of apokriewe boeken wat hulle ook bygetrek het en wat dan nou Godse woord in daardie tyd was. Onder andere boeken soos Judith en Malachi en die Tobit en die Baruch en Sirach en die wysheid van Salomo. Dis was die goed wat Paulus met Timoteus praat en sê, as jy daarna kyk, dan is het genoeg om vir Jesus Christus te leer ken. Dit help ons om hom te leer ken. En daar was 'n lang verhaal met in ons dag konsilies, of ons praat van synodes, waar die kerkvaders nou gesit het, en hulle het gestem en gesê, nee, hierdie boek moet in die Bybel kom, nee, hierdie een moet nie inkom nie, in ons protestantse traditie is daar dan nou 66 boeken, in ander tradities is daar sekere boeken wat nie in en uitgelaat is. Nee, en ons ou kerkvaders, ons glo, God het hulle so gelei, dat hulle gekom het en gesê het, hierdie boek, soos ons het vandag het, dis genoegsaam. Dit het gesag. Dis noodsaaklik. Dis duidelik. Ons hoef niks by te hê. Niks by te hê naas die Bybel. So het mense oor die tyd onder hierdie indruk gekom dat hierdie goed genoeg is dat ons, ek en jy vandag vir God kan ken deur die Bybel. En 2 Petrus 1 vers 21 HB gedeelte sê so mooi, nie deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom, het hy verkondig. En het het op 'n manier gewerk, dat ek en jy vandag hier so sit, en baie ander mense, miljoene mense, aangespreek word op 'n vreemde manier, deur Godse Gees, deur hierdie woord, dat ons hom kan ken. Maar ons moet realisties wees, en om aan die een kant te sê, die Bybel is volledig menslike woord. Hierdie ding, dat ons nou nie een Bybel, een glas kan opsit nie, dis so'n bykie vreemd. Want dis mense woorde. Die Bybel, dis toch mense wat het geskryf het, dis toch met ink gedruk, dis 'n boek soos enige ander boek. met sekere literatuur, soos enige andere literatuur. Ons weet toch dat dit nie, ek wil dat dit nie uit die hemel geval en skielik was al die woorde daar, of dit is deur engele geskryf nie, dit is nie deur engele geskryf nie, dit is deur mense geskryf. Mense geskryf wat foute gemaak het. Sekere gedeeltes is het baie duidelik, dis spesifieke mense, ons kan sê, daardie een of daardie een het dit geskryf, en ander nie so duidelik nie. En hulle het hulle eie persoonlikhede gehad, en hulle eie individualiteit gehad, en dit het daar deurgekom, soos hulle dit geskryf het. Hulle het hulle eie skryfstyle gehad, elkeen het op 'n manier geskryf, hulle eie woordkeuses en persepsies. Hulle was mense wat God se woord op 'n manier gehoor het, en hoe dit gewerk het, weet ons nie presies nie. Ek het vanoggend weet nie of jy die baie van julle ou volwassenes sal dit nie ken nie, maar dit is woordherkenning wat jy program wat jy op jy internet kry, tel jy hom op daar. En ek hoop dit werk vanoggend, dit het voor die kerk gewerk. As jy die woordherkenning wil doen, en ek het gedink dis nogal baie simbolies, dan moet jy sorg dat jy aan die internet gekoppel is. En jy moet seker maak dat jy wifi het, byvoorbeeld. Ek het nou vanoggend hier gekom en toe tel dit nie die wifi op nie. En toe moet ek 'n hotspot met die telefoon skep. Maar ek gedink is eintlik ongelooflik simbolies. Partykeer is dit so dat mense nie die stem gehoor het nie, of hulle was nie op die regte plek nie, of hulle dit nie reg gehoor nie, of hulle het probeer om God se stem te hoor en hulle dit nie reg gekry nie. Nou wat jy nou daar doen, my vrou het gesê, Marita het gesê, mense kan skelm wees, dan kan iemand tik wat jy sê. Dan druk jy start, en ek het gedink, ek wil dit so doen. Woord van God, woord van die lewe. Woord vir ewig vas en waar. Wat sou ons dan ooit laat bewe? Het julle, kan julle lees daar? Net die, kan julle nie lees nie, maar dit is so min of meer reg daar. Ek gaan dit net stop. Ons dink baie keer het dit presies so gewerk. Hier's 'n stem wat kom en dan tik, of hy man het mos nou nie getik, hy het hulle perkamentrolle, het hulle vinnig, moes hulle hy indruk, en dan kan hulle presies gehoor het wat die Here sê. Miskien is daar iemand wat so direk by die Here gehoor het en dan geskryf het. Maar ons weet, as ons na die Bybel kyk, het die 66 boeke op verskillende maniere het hulle beslag gekry. As ons bijvoorbeeld aan die psalmdigter skryf, dis 'n psalm wat geskryf is, en hierdie goed is oorgedra. Party mense het dit anders oorgedra. Baie keer was dit verhale, verskillende literatuursoorte wat mense geskryf het. Maar daar is by elkeen 'n echte menslikheid, en 'n echte skrywers kreativiteit. En baie keer gebeur dit so, as ons na die evangelies kyk, dan is daar 4 evangelies, en hulle het oor spesifieke gebeure het hulle verskillende weergawes. Dit is maar amper soos as mense verskillend by 'n ongeluk betrokke is. Die persoon wat in die motorkar is, sien dit op 'n manier, die een wat aan die regterkant van die straat gestaan het, hy sien die ongeluk op een manier, en iemand wat op 'n ander plek gestaan het, sien dit op 'n ander manier. En so is daar byvoorbeeld in die evangelies verskillende weergawes van dieselfde verhaal, en dan dink mense soms die Bybel praat nou teenoor mekaar, of van die goed is hy waar nie, hoe kan het wees dat God se gees dan nou van die een gebeure verskillende maniere praat, maar dit is gewoon menslik. Die Bybel is gewoon 'n boek wat deur mense geskryf is. 'N volledige menslike boek. En daarom is dit belangrik as ons die Bybel bestudeer, dat ons nie sommer net 'n teks kan vat en sê, hier staan dit nou in die teks, en ons vat dit precies soos dit is nie. Maar het is belangrik dat ons dit moet implementeer. In ons kerktradisie is dit verskriklik belangrik dat van die persone wat voorgaan om te sê, maar dis belangrik dat hulle die grondtale, Grieks en Hebreeus, moet bestudeer, en in my tyd nog 7 jaar theologische opleiding gehad, en daarna 'n bietjie minder, maar die belangrike wat daardeur die kerk daardeur wil sê, ons ag het belangrik dat al die wetenskaplike, die linguïstiese, al die sosiale agtergronde, alles wat rondom tekste en rondom die Bybel is, bestudeer moet word, om die Bybel wat deur mense geskryf is, om daai agtergrond korrek te vertaal. En daarom moet ons weet, in hierdie boek, daar is die magiese krag nie. Hier's, gaan kyk hier so, hierdie besigheid gloei nie. Hier spring niks uit nie. En daarom moet ons ook nie dink, dat dit God is hierdie nie. Dit is gewoon deur mense geskryf. Die Bybel is nie God self nie. En daarom, en onthou ons beklemtoon nou net eers een kant, is dit eintlik geweldig bevrydend. As die Bybel na ons toe kom, is dit deur gewone mense geskryf. Dis God wat in gewone mense soos ons se taal praat, mense wat foute gemaak het. En net soos ons, as ons na die baba Jesus kyk, dan is dit nie hierdie wonderlike babaetjie wat nie doeke vuil maak of wonderlik sommer praat van die begin af nie, maar God kom in Jesus Christus na die wêreld, nie as 'n engel nie, maar as 'n gewone klein seentjie wat in 'n krib lê. Hy kom nie met 'n hemelse wasigheid daar in die stal aan nie. En daar's goue drade en linte, en al die stof is wonderlike blinkertjies nie. Maar as 'n klein babaetjie wat in 'n krib lê en lê skop met krom beentjies en wat huil en wat ongemaklik is as hy nie sy melk op sy tyd kry nie. En Jesus was ook nie 'n spook nie. Maar hy het onder mense kom woon. Hy het ore en oë en 'n mond en 'n neus en lyf en hare en voete gehad. Hy het saam met mense geëet en gedrink. Gewoon menslik. Die Bybel is gewoon menslik. Maar ons bely, die Bybel is volledig God se woord ook. God se woord. Dis anders as enige boek. Anders as enige ander literatuur. En ons kan sê, maar dis nou heeltemal teenstrydig. Maar ons kan dit 'n wonder noem. Binne die ruimtes van ons taal en ons lewe en ons wêreld, kom God se woord, God wat ons eintlik nie kan ken nie, God hierdie onbegryplike, kom God se woord op 'n besondere manier in ons taal, in ons wêreld in. En dieselfde as wat van Christus gesê word, hy is volledig mens en hy is volledig God, ek het die Latijn hier neergeskryf, verae Deus et homo, hy is volledig God en hy is volledig mens. So kan ons ook van die Bybel sê. En daarom kan duisende, nie net duisende, nie miljoene mense, elkeen van ons wat hier sit, kan getuig van die Bybel wat lewens verander. Ek onthou die Halleluja lied 437, ek het gaan kyk wat 'n nommer dit was wat ons gesing het. Jesus, min my salig lot, dit leer my die woord van God. Ek leer in die Bybel. Met al die stories en al die literatuur en al die menslike dele, dat God my lief het. En dit bely die wonder, wat ons vergeet, ons wat jare in die kerk sit en met horde vertalings van die Bybel sit en verklarings het. Die Bybel se woorde is deur mense geskryf. En tog gebeur dit dat dit na ons toe kom. Nie anders as God se woorde nie. Die woorde van die Bybel het ons gesê gloei nie in die donker nie. Maar dit raak 'n goddelike gloed wat 'n mens se lewe in die donkerste tyd kan verander. Dis God se woord wat ons lewens verander. In 1938, en ek het gedink ek gaan dit heel sommer neerskryf, ek wil dit aanhaal, ek kan u dit lees. Dikwels wanneer 'n mens 'n Bybelwoord lees, sê Christopher Bloemhart, is dit soos 'n woord wat glad nie deur mense geskryf is nie. Soos 'n woord wat hom losmaak van alle menslike rede. En is dit omsluit in 'n woord van goddelike krag, van goddelike handeling. Dan gaan dit in ons hart in en begryp ons glad nie dat iets so iets moontlik kan wees nie. Ons het dit geensins verstaan nie, of het dit geglo dat dit hoegenaamd nie vir ons moeite werd sou wees om die woord nog te lees nie, want dit is so bekend aan ons alreeds van ons skooldae. En skielik kom so 'n woord tot ons soos 'n magtiger engel wat met 'n heilige hand ons hart aanroer. En ons liggaam en siel word geopen, ons asem iets in van 'n hemelse woord, van die woord wat wonders doen, wonders aan ons hart, wonders in ons gevoel, in ons denke, en wonders van alles wat in ons gebeur. En daarom, liewe broeder en suster en liewe kinders, die Bybel het 'n unieke boodskap. Ons het op 'n stadium gedink dat die Bybel bedoel is om historiese en wetenskaplike informatie vir ons te gee, vir ons te help. Ons het gedink ons kan dit vir 'n handboek vir die kosmologie en die mediese wetenskap en vir al ons Afrikaners gedink het kan vir ons die politieke model help uitwerk. Origenus het al in 200 na Christus gesê, die Bybel, Genesis 1 onder andere het hy na verwys, wil nie vir ons 'n kronologiese uiteensetting van die skepping gee nie, maar wil 'n teologiese uitspraak gee oor God wat geskep het. Die Bybel wil vertel van God se heil, van God wat kom werk het in mense se lewens. God wat kom bemoeienis maak het met mense. God wat mense se lewens kom beïnvloed het. Die Bybelverhale getuig van God se heilsgeskiedenis van die mensdom. En so glo ons en hou ons vas dat die Here vandag dit nog doen, dat hy, ek het daar geskryf in die reformatie, dat die Here mense se lewens reformeer en anders maak. En elkeen van ons leef in verskillende omstandighede waar ons moet vashou in ons daaglikse lewe. Miskien in 'n gesinsopstel met kinders, net om te oorleef. Soms is dit baie donker. Soms dwaal ons af van die Here en dan bring die Here deur sy woord en sy gees ons terug. Ek het vanoggend iemand hier in die kerk en Manelito, jy kan Manelito Marinus kan na vore kom, toe ek hom ontmoet het, dit is so 7-8 jaar gelede, het sy ma by ons kom begin werk en sy het my vertel van hierdie seun van haar. En o vader, dit was maar 'n moeilike besigheid, Manelito. Hy gaan nou dit vertel, ek het die eerste keer het ek saam met sy ma daar in Stellenbosch sy gevangenis het ek vir hom gaan kuier. En dan kom hy in, en dan maak hy net weer moeilikheid. Ons is dankbaar dat ons na 2-3 jaar, wat die Here jou lewe omgekeer het, dat ons hier kan wees. En ek het, sy ma as getuie ook, is Mona Marinus, is hier soos, Mona werk ook een dag van die week, werk sy by die kerk, so sy sal sê, Hokkie Manelito, jy praat nou verkeerd. En ek het gesê, sy het te lank praat, gaan ek hom later stop. Ek ken hom goed genoeg, maar ek gee graag vir jou geleentheid Manelie toe. Amen, prys die naam van die Here. Op my beurt maak ek gebruik van die geleentheid om te groet vanmôre die Heilige Gees. Elke godsman en godsvrou word gegroet in hulle roeping waarin hulle staan vanmôre. Elke broer en susters, selfs die kindertjies is gegroet in die oorwinningsnaam van ons God. Ek ag het vanmôre goddelike voorreg om in die teenwoordigheid van die Here te kan staan. Ek kan nie anders as om vanmôre saam te stem met Dominic Kalifasagi as om te sê dat hierdie woord nog vanmôre lewens kan verander nie. Ek kan nie anders as om vanmôre saam te stem met die feit dat hierdie boek die waarheid is nie. Ek kan nie anders as om vanmôre te sê dat alles wat in hierdie boek geskrywe staan, vandag nog geïmplementeer word in ons lewens en dat dit in staat is om lewens te kan verander nie. Amen, prys die naam van die Here. Ek dink dis vanmôre 'n goddelike voorreg vir my om te staan in die teenwoordigheid van die Here. Ek dink in die Bybel verklaar die woord van die Here in Hebreërs 12, die 28ste vers, dat ons 'n onwankelbare koninkryk beërwe het. En vanmôre, as ek dankbaar vir waarvoor ons dankbaar moet wees, en ek is vanmôre dankbaar vir die Here dat God my voete vanmôre geplaas het op 'n onwankelbare rots waarop my voete geanker is vanmôre. Ek dink ek kan nie anders as om vanmôre bly te wees nie. Ek dink in Filippense 4 vers 4 sê Paulus, verbly jou in die Here, en hy herhaal dit. Hy sê verbly jou in die Here, en vanmôre het ek blydskap in my hart. Ek kan nie anders as om vanmôre bly te wees vir hierdie evangelie nie. Ek dink sonder God is alles te vergeefs. Ek dink sonder God sou ek nie vanmôre hier gestaan het nie. Ek dink sonder God sou ek nie in my lewe kom gemaak, sou ek dit nie gemaak het in my lewe tot waar ek vandag is nie. Ek dink alles wat ek sover in my lewe bereik het, is deur die genade en die liefde van die Here. Want God is liefde vanmôre. Ek dink sonder God sou ek dit nie gemaak het tot hier toe nie. Ek wil nie baie van julle se tyd in beslag neem nie, maar ek wil net vanmôre kom vertel wat God vir my gedoen het. Ek dink wat God in my lewe kom doen het, is God vanmôre in staat om in ons almal se lewens te kan doen. Ek dink wat God vanmôre van my gedoen het, wil God vir een en elkeen van ons doen. Ek dink dit was op die ouderdom van 12, 13 jaar oud wat ek sigarette begin rook het. En toe ek was sigarette begin rook, nie lang daarna nie was ek bekend gestel aan dwelms. Ek dink daar is nie 'n dwelm wat 'n mens aan kan dink wat ek nog nie misbruik het nie. Ek dink vir jaar in en jaar uit, vir 'n goeie paar jare van my lewe, was ek vasgevang in die mag van die duiwel. Ek was vasgevang in dwelms gewees, en ek het nie geweet hoe om ontslae te raak daarvan nie. Elke keer het die duiwel my net gebruik. Die woord van die Here leer ons dat die duiwel kom om te verwoes, te slag en te dood te maak. En ek dink dit is presies wat hy probeer het in my lewe in. Ek dink dit is wat die vyand probeer het in my lewe om my te kom doodmaak. Maar ek dink 'n ontmoeting met hierdie God en my lewe het radikaal verander. Ek dink die dag toe ek 'n ontmoeting aansluit met die Here, in Johannes 3 vers 16 sê hy, hy het sy seun gestuur sodat ons nie verlore mag gaan nie. En vanmôre staan ek hier, ek staan vanmôre meer as 'n oorwinnaar waarvan my voete vas geanker is op 'n vaste rots vanmôre, en die rots is Jesus. Amen, prys die naam van die Here. Ek dink vir die jare wat ek so vasgevang was aan die dwelms in, het die duiwel my misbruik. Daar was baie kere wat ek uitgegaan het, dinge gaan doen het wat God nie wil geheer het ek moet doen nie. Daar was baie kere wat ek uitgegaan het om mense te gaan beroof van hulle eie besittings af, van hulle kosbare besittings af. Ek het nie omgegee om mense op die paaie so kosbare besittings van hulle af te vat nie. Ek het nie omgegee om mense seer te gemaak het nie. Ek het nie omgegee om mense se huise oop te gebreek het om hulle besittings waarvoor hulle so hard gewerk het te gaan steel om my hebbe te gefeed het nie. Ek het nie omgegee om dinge te gaan doen wat God nie wil geheer het ons ek moet doen om vir myself goed te maak nie. Ek het nie omgegee om dinge te doen wat God nie wil hê ek moet doen nie. Maar amen, prys die naam van die Here. Maar die dag toe ek my besluit maak om hierdie God 'n kans te gee in my lewe in, kon ek nie vandag nog dankbaarder wees as vandag nie. Amen, prys die naam van die Here. Ek kan nie vandag nog meer dankbaar wees van hoe God die wonders kom doen het in my lewe nie. Amen, prys die naam van die Here. Ek dink tot dusver toe kan ek net die Here al die prys, die eer en die lof gee, want al die aanbidding kom God toe vanmôre. Ek dink dit is God wat het moontlik gemaak het, dat ek vanmôre hier kan staan. Ek dink die Bybel vra, kan die Here jou vertrou met sy Heilige Gees? En vanmôre vertrou God my met sy Heilige Gees, om in die teenwoordigheid van talle van sy kinders te staan, om te verkondig wat God nog in staat is om te kan doen. Ek dink daar is baie kere wat ek dinge gedoen het in mense se lewens wat op die ouende gelei het dat ek in die gevangenis vasgesit het. Daar was baie kere wat ek in die gevangenis gewees het. Ek dink op die ouderdom van 15 was ek vasgevang in dwelms en vir 15 jaar lank het ek dwelms misbruik. Vir 15 jaar lank het ek elke dag van my lewe dwelms misbruik. Ek het my moeder se hart seer gemaak. Ek het my moeder se hart seer gemaak waarvan sy elke dag gehuil het in haar hart. En ek het nooit aggeslaan op haar trane wat elke dag gestort het nie. Ek het nooit aggeslaan op haar trane wat sy elke dag gestort het vir my nie. En net so het God se trane vir my gestort. Ek het dit nooit besef nie, maar hierdie God in die hemel het dit kom moontlik maak dat ek op 'n dag kom stil sit en kom besef hoe kosbaar ek in die oë van die Here is. Ek dink vanmôre soos almal kosbaar in die oë van die Here. Ek dink sonder God is alles te vergeefs op hierdie aarde. Ek dink sonder God sou ons nie vanmôre hier gesit het nie. Vir die jare wat ek die dwelms gemisbruik het, het ek dinge gedoen wat my oplaat eindig het in die gevangenis. En vir 'n tydperk van my lewe het ek gesit in die gevangenis waarvan die moeder, wie se trane so gestort het, myself kom besoek het in die gevangenis. Dis selfs daardie moeder van wie ek so gevat het en gesteel het en dinge aangedoen het, van wie ek nie omgegee het nie, wat my kom besoek het in die gevangenis. En vanmôre kan ek net dankbaar wees vir my moeder. En vanmôre kan ek net dankbaar wees vir God, want ek dink sonder God sou dit nie so gewees het nie. Amen, prys die naam van die Here. As ons kyk in die boeke van, amen, prys die naam van die Here. As ons kyk in die Bybel in, dan sien ons in Jesaja 52, hoe dat God sê in sy woord, dat daar bevryding gekom het vir die gevangenisse. En ek dink ons is net, dis nie net nodig dat ons fisies in die gevangenis vas hoef te sit, dat ons vasgevang moet wees nie. Partykeer is ons self vasgevang in ons sondes in. En dit laat toe dat ons nie kan sien wat God van ons verwag nie. Dit laat toe dat ons nie die dinge kan doen wat God wil hê ons moet doen nie. Amen, prys die naam van die Here. En verder in dieselfde vers sê die woord van die Here, hy wil hê dat ons vanmôre die blye boodskap moet verkondig. En die blye boodskap wat ek vanmôre wil verkondig is, hierdie selfde God wat my kom losmaak het, is nog vanmôre in staat om te red, te genees en te verlos. So vanmôre wil ek sê, wat God vir my gedoen het, is God in staat om vir ons een en elkeen te kan doen. As ek my hele lewe moet vertel vanmôre, dan sal die tyd te min wees. Maar ek kom sê net wat God in staat is om te doen, mag die Here seën. Ek sien of Marlies Moller hier sit, na hy nou die laaste keer uitgekom het en sy lewe verander het, het hulle vir hom hier by die feesmark, het Marlies vir hom werk gegee, en hulle sien, hy is my welsprekende man, en hy praat lekker met mense en so aan, en hy het toe iemand sy trolley baie vriendelik gestoot, en die dame het toe vir my werk aangebied, so ons is baie dankbaar, hy het een vaste werk, en ons wil graag sommer vir jou ook in die besonder bid, Marlies toe. Here, ons sê vir die dankie dat u mense se lewens deur die krag van die Gees nog vandag verander. Ek wil vir u dankie sê vir die wonder wat u in die Marines gesin laat gebeur het om 'n seun terug te bring. Dankie dat u vir hom op 'n nuwe koers geplaas het. Maar ons bid vanoggend saam met hom en saam met hulle as 'n gesin dat u sal heel maak in soveel huwelike verhoudings, omstandighede, gemoedere, wat stikkend is. Dankie vir die krag van u Gees en die wonderwerking van u woord in elkeen van ons se lewe.